života meni, ti si harem u jednoj ženi, u tebi živi žena sto, sa lutanjem je gotovo. Bez tebe nema života meni, ti si harem u jednoj ženi. Života meni, ti si harem u jednoj ženi, u tebi živim.